أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا اس پڑے آیتنو کے نور صفات دا منافقینو اللہ ذکر کئی چون صفات اختتام ترسی دلی دی اس اللہ نور صفات دا منافقینو ذکر کئی اللہ فرمائی فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا فرح المخلفون بمقعدهم خوشحال شویدی رستو پات شوید جهادنا بمقعدهم پناستقبل باندی خلاف رسول اللہ رستو د پیغمبر د اللہ نا وکرہو ایو جاہدو بی اموالیم وانفسیم او بدگنی دوی چی جیادو کی پا لگولو د مالونو سرا او پکڑولو د زانونو سرا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی وقالوا اوعدوا لا تنفروا في الحر موزع بگرمے کی قل اوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نار جہنم اشد حرا اور د جہنم اشد حرا ڈیر سغ گرم دے لو کانو یفقہون کاش کدوی پویدل فرح المخلفون بمقعدی فرح المخلفون خوشحال شوی دی رست پاتی شوی دی جہادنا بمقعدی پناس تخپل بندی خلاف رسول اللہ رست پیغمبر دا اللہ نا دا المخلفون دا 55 و صفت مومنان لاڑشی جہاد لا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اعلان اکو چلک زبا خبر دا تبوک تا اگر دا ابو عامر راہب اخبر دا حنزل رضی اللہ تعالیٰ نو پلار چو چھے دا روم بانسان لاڑو اغسر ملو شو اور دا رنگی پروگرام جوڑ کو چھے منگ ہم لکو پا نبی علیہ السلام تو سلام آپ مومنانو باندے مدینہ باندے ہم لکو نبی علیہ السلام تو سلام تا چھے پتاو لگی دا وہی منگ با پی ہم لکو اوہی ٹول بسو روان شو مومنان صحابے کرام منافقین براندل اجازت بے غختی ڈوان دیتا سولست چا با یو بانکولو چا با بلا بانکولو اس دوی دا جہاد نا خو پاتی شو پکار دارا چی زڑکی خو خفوے کن چی عظیم کار را نا پاتی شو جہاد را نا پاتی شو نبی علیہ السلام تو سلام و صحابہ با جنگی کی جہاد بکئی اوزہ پا اگدوخ پا بانی خوب کو اگی پا سنگر کی پراتری میدان جہاد کی پراتری آدھا رنگی ز بسترہ کی پروتیم کٹ کی پروتیم پا اگدوخ پا بانی خوب کو پکار دل خبگانو خو اللہ وی منافقین سا دوی پر اخپل ناس تا بانی خوشحال دی دی چی خپلو کم کین نو خوشحالی خان دی را خان دی وی با مڑا کڑی گی دی پکی تیری دی کا نو پتا بیو لگی دل تڑیر نیغ نیغ کی دل منگو تیل چی مزے سنشے کولے اڈیر سپر پاور دے طاقتور دی نیغ نیغ کی دل اس بے پتا ہو لگی دی خو خوشحالی دل پناس تا بانی فریال مخلفونا بے مقادیم خلاف رسول اللہ اس بمدا چی چکلک مل گرے بھی ناچے درس نہ پاتیشی یا درس تینا اغا روانی او دے پکی نوی سا چھوٹی راشی نو دا اغا نا تپوسو کا زڑی جاڑی خفوی چی دا ولی او بلی غاڑی تا منافقی نا منافق با بانگوری چی پا کم طریقہ با چھوٹی اوکا نا چی چھوٹی اوکی نا کور کے بناستی نا وی با کڑیگی با پکی اس بٹول و تیغ نیغ ناستی او غبو تا لگیائی اخو خپل آزم نستڑی کی گی لگیا دے او دغرنگی نور غریبانان بے مرا گیر کڑی ناس پی وطا خدمڑا چی مونگ نیو تلے دارے ڈڑا خو موالی دکن ٹی وی را تا لگی دلے رے فلم ڈراما شورو دا کرکٹ شورو دے دے با خوشحال نا چی خوشحال شو نو پوش چی منافقی ما او چی زڑ دی خفا شو چی او گرن نن را نا درس لارو نا پوش چی مومنی ما او مینم دا قرآن سرشتا فرح المخلفون بے مقادیم نا دا 55 وصفت خوشحال شوی دی رست پاتی شوی دا جہاد نا بے مقادیم پناس تخپل بلنی خلاف رسول اللہ رست دا پیغمبر دا اللہ نا پیغمبر دا اللہ دے زیر جہاد دا پارا او دے رست پاتی دے و بیام خوشحالت تب وہ تیل کا دوری لبسے نہ دے بسوئی او جی زما خو کار دے و دادی زان با پٹے نہ دے بکور کے ناستی نہ بیا بوئی او پلان کے پلان کے خو بتلی مڑ ناس بھائی دومر سخت گرمی دا دیتا بچا اپلا ٹنگش اس بابا کے ناستی کڑی گی بابا کے مانا مونگی سڑیا گرزو را گرزو دانے نہ چھ خوشحال شوی نہ پوشی چھ منافقی زان نبیا دا صفت دا منافقتو باز وکری ہو ایو جاہدو دا وکری ہو 56 و صفت او بدگنی دوی ایو جاہدو بے اموالهم وانفسهم چی جیادو کی پلگولو دا مالونو سرا وان پسیم او پکڑولو دا زاندونو سرا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی د مؤمن به jihad سوي خوخ بي مين به وي وسرا او منافق منافق به وي اسلام مي لړاي مړاي نه يي نچ دا خبره کوي نو پوښا چې دام پکې ده منافق ده ده به بدګني نه به مالی jihad کوي او نه به بدني jihad کوي نچ jihad ته بد ګوري مجاهد ته بد ګوري نو پوشه چې دا منافق دی اوس که ګیرې اوږده وي او که ګیرې وړی که امیر سی بي او که غریب سی بي خو چې جهاد یې بد شي نو پوشه چې څه دی منافق دی مجاهد یې بد شي نو پوشه چې دا منافق دی ځکه قرآن صفا خبره کوي وکرهوا ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله او بد ګڼي دوی چې جهاد وکړي په لګولو د مالونو سره او په کړولو د ځانونو سره په لار د الله کې منافق به جهاد کول بد ګڼي وقالو او وای دوی لا تنفرو فی الحر موزه په ګرمۍ کې دا 57 وا صفت لا تنفرو فی الحر موزه په ګرمۍ کې 57 وا صفت چې منافق باندې به موسم اثر انداز کیږي منافق باندې به موسم اثر انداز کیږي کله به ګرمي د ډیره زیاته نشوتلې کله به یخنی ډیره زیاته د نشوتلې کله به یو خبره کوي کله به بله خبره کوي کله به مزل ډیر دی نه چې دا وایي ګرمي ده او کله به یخنی ده پوه شه چې دا منافق دی دا استاز او نور ملګری ولې دا د اوسپنې نه جوړ دي او ته خو لا بیا مسې ورته ناست دی او استاز محترم لګیا دی شپږ اووه ګنټې درس کوي او خولې ته نه روان وي او داسې چې په جامو کې وځې نی ولې هغه د اوسپنې نه جوړ دی خو زما ستا په رنګ انسان دی که او بل ستا او زما سټیم نه به زیاتې که د هغې به زیاتې زمونږ زیاته ده ځکه هغه خو سره پاسه د شپېتو کالو دی او کمزورې دی هغې بیا هم لګیایي او چې مونږ ملګرو ته وایو نه دلته وایي او جي ځو به جي دورې له به ځو او چې بار شي دومره سخته ګرمي چې د خو دماغ خراب دی تمبولان دې به ناست دی او الکه سږې دورې له ځو لا تنفرو فی الحر خپل هم منافق نه ځي او بل ته وایي مزه مزه ګرمي ده مزه ګرمي ده خېټه به دې خراب شي زړه به درته خراب شي بلډ پریشر به دې کم شي دا به وشي هغه به وشي لا تنفرو فی الحر موزه په ګرمۍ کې قل نا مونږ ته خبر اکثر را رسېده چېره پلان کې ملګري خو داسې خبر وکړه چېره ډېره زیاته ګرمي او مزه یې مړه هلته زه تللی وم یو ورځ دو دومره سخته ګرمي وه چې اکثر مونږ ته خبر راشي نه مونږ وایه لکه دا خو د تبوکه خبره ده کجورې پخې وې او سخته ګرمي وه ځکه کجورې په سخته ګرمۍ کې پخېږي او لا بیا د عربو ګرمي څه بیا د عربو ګرمي سهار مې کته نو دلته 17 وه هلته 35 وه دلته 17 وه هلته 35 وه بیا مې چې وکتو نو دلته 27 وه او په دنیشته چې هلته څه د پاسه 35 وه 37 که 38 داسې ګرمي وه دا 40 خو هلته خامخی دې ورځو کې نو لا پاتې بیا سخته ګرمي نو هغې ویل لا تنویرو فی الحر مزې په ګرمۍ کې او د لس ورځو مزل دی په دې کې به وي څوک شي اوس هم وایي که وایي که د یو ورځ دوه ورځو درس وی خو تلي به دوره خو پوره ده دو میاشتو ده نو ستا چې دې کې به څنګه کینو دا خو سخته ګرمي ده دا مونږ د اوسپنې نه جوړو چې پکې کینو سوال کوه چې الله د منافقانو د صفات را نه لري کې سوال کوه په زړه کې لا تنفرو فی الحر موزه په ګرمۍ کې قلوا پیغمبر علیہ السلام نار جهنم اور د جهنم اشد حر ډیر سخت ګرم دی ول دنیا بس ګرمي وي و د جهنم اور ډیر سخت ګرم دی نو ځان د هغې نه ولې نه بچ کې که دلته دې ګرمي برداشت کړه نو د هغې ګرمۍ نه به بچ شي او که دلته دې برداشت نه کړه سهار وختي دې ملګري روان دي شپږ بجې دورې تفسیر ده په ګرمۍ کې ناستې تر یوې بجې پورې خولې ته بیږي او تا کور کې ځان ته ایسي لګولی دی او ورته پروت یې نتا بسنگا جنت آسلے دا خو جی زان اکڑے و زان نخولو باسے اللہ با جنت آسلے قل نار جہنم اشد حرام وای پیغمبر علیہ السلام نار جہنم اشد حرام اور دا جہنم ڈیر سخت گرم دے لو کانو یفقون کاش کدوی پوئی دل کاش کا بدی حقیقت بانی پوئی دے چھے دا گرمی ڈیر دا او کد جہنم اور ڈیر گرم دے کاش کا بدی حقیقت پوئی دے فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا نو او دے خاندی لگا خاندی کر درس نا پاتی شوی نا چرتا لار کے اس رزوڑ مل گرے ملو شی ولی لگا درس لنی تلے نا مڑا سڑیا درس لنی تلے شکر نو بازے چنیو تلے ساروی خوبو بھی نو کن پلان کی دوم روانی ساروی راوس تیرے راش ساروی خوبو بھی نو کن مڑا الگ پلان کی خانہ ولی نن دورے لنی تلے یار جی دون زخدہ گرمی دل تا بسوک کی نی دے خان دی کنا نو قرآن وی فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا او دے خان دی لگا او خاندہ زا اللہ سا وی او خاندہ تو خوشحال شوے کنا گناہ دے اوکو پا گناہ خوشحالے او خاندہ وَلِيَفْكُوا كَسِيرًا او بجاڑی ڈیران اللہ وی یو رز رات ان گشتا پاگی کے ببیا ڈیرو جاڑی اللہ اکبر سوئی فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا دا 58 واسی بات فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا او دی خان دی لگا زو خان دا خان دی او خان دا زا وَلْيَفْكُوا كَسِيرًا او بجاڑی ڈیران اللہ وی ڈیر بو جاڑی بیا با افسوسن اور ماندو نکے اوے با یا لیت لم اوت کتابیاں ولم ادر ما حسابیاں یا لیتہا کانت القاضیاں بیا بوے ہائے ہائے ارمان چنوے راکڑے شوے ماتا عمل نام زمان او زنوے پوشوے چسرے حسابو کتاب زمان ہائے ہائے ارمان چوم زو فیصلہ فیصلہ شوے کاش چی فیصلہ فیصلہ شوے وے او مرگ میں ہمیشہ وے اوڑا راپا پورتا شوے نوے او سورے کہف کی تیر رابشی وائی با وائی بدوی ہائے ہائے ارمان مال ہاد الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها وسوشو زمونگ دے عمل نامی لران نی زمونگا غٹ گنا پری خدا او نی وڑ گنا پری خدا مگر ٹولش میرے لی دی پدے کے و دا سچلو شو بیا باپ سو سنو ارمان نکے او سور ملک کے اللہ وئی کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتوہا علم یعتکم نذیر ہر کلا چو غردو لیشی پدی جہنم کی یو ٹول گے دا جہنم یانو نو تفوز بو کی دا دوینا در بانچان دا جہنم اغسو کی داران فرشتی دا جہنم تفوز بتیو کی علم یعتکم نذیر ایر نو راغلے تاوستان سوکی ارور کونکے و سوکی ارور کونکے نو راغلے نو ابوائی دوی بلا بیشک راغلے و مونگتا فکذبنا نو مونگ در اغجن کڑیو او ویلی مونگا ما نزل اللہ من شئی نظرہ لگلے اللہ اسم سلام ان انتم اللہ فی ضلال کبیر نئے تاسو مگر پا گمراہے لویا کی والوی گمراہے یا بوتا فرشتی ہوئی چھے وہ دیر لوی گمراہانی چھے یر در کون کے راغلے ہوں او تاسو داغ ان آغا مخالفت کڑے ہوں تاسو دروغ جنتیا کڑے ہوا وہ دیر غٹ گمراہانی او یا با دی پخبلو ہوئی چھے وہ مونگ کو دیر غٹ گمراہانی چھے مونگ دا حق پرست مخالفت کڑے ہوں او بیا با یا افسوس کے یو وی با وقالو او بوائی دا جان نمیان لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر او بوائی دا جہنمیان ہائے ہائے چی اور دلے وے منگا قرآن نصر پا اور دو باندے خبر اون درولا بلکہ وی با لو کنا نسمع ہائے ہائے چی اور دلے وے منگا قرآن دا اللہ کتاب او ناقلو بیام زان پوکڑے وے دا اللہ پا کتاب باندے ما کننا فی اصحاب السعیر نبو منگا نن با جہنم یانو کے و نن با جہنم تا نورا غلے قرآن وی فاترفو بی ذنبیم اور زنوبیم نوی چی اقرار بو کی پخبل جرمونو باندے نا یو جرم یادے فاترفو بی ذنبیم نو اقرار بو کی اعتراب بو کی پخبلی گناہ باندے یو گناہ یادے ایو گناہ سو قرآن نا اوریدل او قرآن باندے زان نا پوکول دا یو گناہ دا یو گناہ اکڑی وا نا دا نور گناہ ہونو کہ نور گناہ ہونے اکڑی من دی یا کہ نور گناہ ہونے اکڑی دی نا آگے ولی اکڑی دی زکا جی قرآن نو اوریدل قرآن باندے زان نو پوکڑے نا دا دے دا وجہ نے اکڑی اصل خوی داو کنا اصل گناہ ام داوا نا قرآن ام دایا دی بیا باب زو سنا اور مانو نا کہ کل کل قرآن وی حل اتا کا حدیث الغاشیہ آیا راغلے ریتا تا خبر دا غپٹ ان کی ورد اجوہ یوم ایدن خاشیہ دیر مخونا پا دا غورنس کے زلیل بوی عاملت الناسبا عمل کون کیو زانستڑی کون کیو پا دنیا کی عمل کولو بے دا قرآن نا او زان استڑے کولو خو قرآن وی تسلا نارن حامیان دن نبکڑیش اور گرم تا سور غاشیہ دا کنا غاشیہ دا تسلا نارن حامیان دن نبش اور گرم تا اللہ وی عمل کولو زان استڑے کولو خو اللہ وی بیابم جہنم تا دن نکی گی افسوسن اور ماننن با بیا کے او بیا بجاڑی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا او دی خاندی لگا او او بجاڑی ڈیر جزاءً بما کانو یکذبون جوزو جزاءً بدل بور کڑیشی بدلا فصاب داغی چودوی کون کی فَإِرْ رَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنُمْ پس کچر واپس کی تالر اللہ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنُمْ یوی ڈلیت دوینا فَاسْتَأْذَنُوا کا نو اجازت بغواڑستانا للخروج دا پار دوتو دا فَاسْتَأْذَنُوا کا ان سڑوا سیفت اس خود نہیں دیتا لیکن جیاد لا خود جی کل تا واپس شی او دی تا بیاغا حد اب دا سی آسان گن دا گخکاری نا چی تزین دے بموی حضرت مامزان سر بوزے کن مونگم زان سر بوزے کن جی مونگم زان سر بوزے نا سوئی فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا دانا چوئے یار راضی خیر دے راضی خیر دے نا نا فَقُلْ اوائے پیغمبر علیہ السلام لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا چرے موزے زمان سرا ابداً چرے اوما وَرُّقْشِ مزے زمان سرا وہ امری دل دا امیر خبرم بولی دا امیر بدا سیخا دانا جی ملگری سستیاؤں کا یو موقع کی پانتے شو او بلا موقع کی بیاوی امیر سے زند زردم وے کین مزا پلان کسی تدلو نتلی او اس سے تلن زیخ کاری نو روانی مزا دا زلو والا ٹکو چا وے نبزی فاستاذنو کا للخروج نو اجازت بغوانستانا دا پارا دوتو فقل اوائے پیغمبر علیہ السلام لن تخرجو مئی ابدا چر موز زمان سرا ابدا چرم ولن تقاتلو مئی عدو او چر جنگ مکوے مئی زما پا ملگرتیا کے عدو وند دشمن سرا و زمان سرا زما دشمن موجنے تا اس لئے ضرورت تشتا تو چې سره سره زما استاد دشمن سره به جنگ وکم اړو را سره زما اړو سره جنگ کومه تا تاړو ضرورت نشته قرآن لهجه تو ګوره ها کله نرمیم کوي خو کله ګوره سختیم کوي انکم رضیتم بالقود اوس وتاغه وجه ذکر کوي چې ولی انکم رضیتم بالقود یقینا تاسو رضیتم خوشاله شوئے بالقود پناست باندے اول مرت پاول زل کے اول میرے طویل چی ٹول بزے نہ تاسو ناست غرو گن دکن پات شوڑ جہاد نہ او بیا پدے پات کے دو پدے ناست خوشالم میں ہا فلیزہ کو قلیلا خاندل دکن خلو بدیا ٹیم چنگوا نفقدو مال خالفین کینے سرد ناستونا خالفہ خالفہ خزیتا ہوئے کینے مال خالفین سرد ناستونا سمطلب شو زی خزونا کو دخدو سر کینے قرآن سونا سخت خبر کئی لکا پامم دے ہوتا سوئی زی خزون کو دخدو سر کینے فقدو مال خالفین نو کینے سرد ناستونا اس چھے دمر بیمان شو نو چھے مڑشی نو خیال کوا جنازے ہو نکی گورے قرآن سوئی چھے مڑشو نو جنازے ہو نکی او پا قبر بیان تو ندرے گی گورے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنُمْ وَلَا تُصَلِّ او جنازہ مکو عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنُمْ پیو تن باندی منہم ددوین تُصَلِّ مانت جنازہ ولا تصلي على احد منهم او جنازہ مکوا پیوتن باندے منهم ددوینا مات ابدا چمڑ شو ابدا چرے ہما بومرے در سوئی و جنازہ بھی مکوا ولا تقم على قبر او ولا تقم او مودرے گا لا قبر پا قبر دد باندے د پار د بیان ولا تصلي على احد منهم چه پوشو چه پلان کے منافق تے نو خیال کا وہ جنازی لے لڑ نشی بولے جنازہ کول قلری خبر جنازی لے ورم مش اڑ ور زما چه منافقی تے دا منافق دا پار اللہ تا شفارس کے جنازہ سے شے دے جنازہ سے شے دے دعا دے یو قسم لے شفارس تے ردی مڑی دا پارا چاہتا اللہ تا اللہ تا شفارس دے گا یا اللہ دے تن تا بخنو کی اللہ مغفر لحینا و میتنا شفارس دے کر چی اللہ دے تن تا بخنو کی نو آیا تا منافق دا پارا با اللہ تا شفارس کی اڑو جنازے تے ام درے گا مشرک دے نو اڑو جنازے کیوں درے گا قرآن سنگا خبری کہہ لکھ سور توبہ مخبنگ دے دین امو نے ذکر کڑیو کر مقشقشا او سنگ نمونو پامم دے وطا منافق سر نرمی پکشتا ادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر وی بسم اللہ پا کے سر تا زکا نظر آگلی چھے بسم اللہ کے رحم دے و دی صورت کے رحم نشتا اس وقت گورا منافقین رہنی ولی دیخا رحم پا کی نشتا گنے تاثر یوزے با ناستی دعوت ایمانم کئی چھے رزم مومنی ما خوچ منافق دے نو اللہ وی پا قبرے و ندرے گے گورے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ امو درے گا وَلَا تُصَلِّ او جنازہ مکوا الا احد منهم پیو تن باندې د دوینا ما ته چې مړ شو ابدن چره هم جنازه ونکي ولا تقم على قبره او مو درېګا په قبر د باندې د پاره د بیان اسنه چې قبر سره ودرېګي او بیان وکي دعا وته کې نا یا ساته ګوره ورنشي څه مطلب شو ورنشي منافق په قبر ګوره اون درېګي جنازه په ونکي بعد خلق بدی سی باندې وی دا نبی رے سلام تو سلام چ وی دا عبد الله ابن ابی ابن سلول بد وقت جنازه کړي و مونږ وی نه وایو نه دا کړي وی نبی رے سلام تو سلام خو تلو مونږ وی تلو خو جنازه نه دا کړي او چې نبی رے سلام تو سلام ور رسیدو نو هغه قبر ته کوزول زوی راغو وی حضرت زما د پلار جنازه بکې نبی رے سلام تو سلام وته وی در بشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ ورغو او چې ورغو ورو رسیدو ناغه قبر ته کوزولو جنازه شو او کته وی جن جنازه کړی دا نو د دې حکم خلاف کړی لري سویته چې قران وی ولا تصلی علی احد منهم ما تعبد ولا تقم علی قبری د دې خلاف کړی نبی علیہ السلام چې ورو رسیدو ناغه قبر ته کوزولو اوس انداسي اکثر سوکو وی پتہ ولے گی چیرہ دا پلان کی ملگیری رو رو پات چھوے پلار رو پات چھوے یا سوک رشتہ دار رو پات چھوے خو چھے مونگ تا پتہ ولے گی چیرہ دا عقیدے نا گڑ وڑ دے نمونگ جنازے لکھو ورشو خود دسی ٹیم کی ورشو جنازے شوی چھے مونگ سنگا ورشو نویل خلق روسی نویل جنازہ شو آو جنازہ شو مونگ دا خپل ملگیری دا تازیت دا پارا ورشو نور چه مشرک دے منافق دے نو پاغه با جنازے لنو ادرے گے چه تو ادرے گا او دا غرنگ جنازہ ہوتا کھا پوئے گے بخبر ہو کنے پوئے گے بل خبر خلق کوئی نبی علیہ السلام تو سلام ولا قمیص ور کر عبداللہ ابن عبی ابن سلول بدبخت تھا او ازوی چکل راغو نبی علیہ السلام تو د زوی او لور دا کرم مومنان زوی او لور کرم مومنان او دے پخپل منافق او رئیس المنافقین او د منافقان سردار زوی راغو حضرت پلار میں وفات شو نبی علیہ السلام تو سلام ول خپل قمیص روڑو اغه ول ور کو ویدا او تواج خلا کوئی قمیص دے لور کو چویرا جہنم نہ بچ ہا اجرا سنا بچی ل جہنم نہ بچ نو اے قمیص بچ کولش بچ کولش کہ قمیص عبداللہ ابن عبی ابن سلول بدبخت بچ کئی نو نبی علیہ الصلوۃ تو سلام خپل ترا ابو طالب پخپل ول نہ بچ کئی ہا سو ایت اس یا ساتھ دا قمیص ول ور کو کلا تذکر کر گئے کلچ اسارہ دا بدر راوستے شو قیدیان دا بدر نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترم پکیو عباس رضی اللہ تعالیٰ دا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو قمیص لے دلو نبی علیہ السلام چی اولی دو نہ خفشو وی قمیص والا روڑے سوکے وی قمیص والا روڑے یو صحابیم قمیص روڑی اگا پن نبرازی بلم قمیص روڑی اگا پن نرازی کاغو مضبوط سڑو لوڑ دنگ عبداللہ ابن عبی ابن سلول بدبخت چی قمیص روڑو او سنگے ورکو آگے وانچو لہا پہ بلکل پورو کدا دوانا تقریبا یو شان تھی آگے چی وانچو لہا بلکل برابر نبی علیہ السلام دے چی مر شو نبی علیہ السلام تا اگا احسان رایات شو چی ردو خو پا ما باندی یو احسان دے چی زمان ترلی قمیص ورکڑا نو خپل قمیص راوړو او زویلې ولا ورکو چې ورشو دا قمیص وته واچوا چې هغه احسان ختم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بجې چې احسان وکړو نو بیا به سره دا غینه خکو یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ګړو لال کو ګړو کچې له هغه ولا لال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل وی کله چې غلامان راشي نو بیا راشي اغا چرانگو نبی علیہ السلام تو سلام ولی و غلام مرکو ایدا والستا شو خوی احسان و سرکوا سو سرکوا احسان و سرکوا کور دا چرانگو خوشحالو خزی تیویل وی نبی علیہ السلام غلام راکو وی خواه وی سیرت ویلی وی نبی علیہ السلام ویل چی دا غلام والا خو احسان و سرکوا خزی دیرو خیارا و پوشوا وی دا غلام ازاد کا وی ولی آزادولنا لوی احسان شتر دے سر چی مونگ دے آزاد کو نو آئے دا دی آزادولنا علاوہ بل لوی احسان شتا وی نا وی دا نبی علیہ السلام مطلب دارے چی آزاد کا اگو تا ایزا آزاد مکی دا سی خلق رو اس کو کہیو تن وی مال خرچ کن خود چی خرچ کنو زمان پنو میں کون کھلو کئی کی دا کنو مرگ اب جن سب پتہ لگی سان لب مڑ شوے اخوتی مردار شوے بے سان لب مردار شوے وی بیا با درک زمونگ نلگی نچی غریب سر امداد کے پا یو لک ساروے راولی نو پا پنزو زر راولی پا یہ پنزو زر مال اکاونٹ کلو کا ایے کی بے کی زمونگ دا سی خلق تھی او غی اغی دا سی خلق دا خبرہ میں دے پورو کا چی اکثر خلق دل تا دا واقعی سے کر کئی پوش بین انہم کفروا باللہ دا جنازہ پہ ولی مکوا او دا پا قبر دا بیان دا پارا دعا دا پارا ولی مدرگا انہم کفروا باللہ یقینن دوی انکار کڑے دے کفر کڑے رے پہ والد اللہ باندے ورسول او پیغمبر دا اللہ باندے پہ خلاص لگیا دی خنور دا زڑنے نوئی وما تو عمر شو دوی وهم کافرون پداسی آل کی چی دوی دی کافران وهم فاسقون پداسی آل کی چی دوی دی حکم مات ان کی دا اللہ ولا تو جب کا اموالوں او تاجب کی روانا چی تالرا اموالوں مالون دا دوی و اولادوں اولاد دا دوی و مال و اولاد تا تاجب کی وانا چی چی وہ منافق تے نو دا دمرا مال اللہ ولی ورکڑ دا دمر اولاد نو کران چا کران اللہ ولی ورکڑی نانا مخا پکی دا زیاد مخکم تیر شو انما یرید اللہ یقینا غواڑی اللہ سویم آیاتو بم پتہ ولگی انما یرید اللہ یقینا غوانی اللہ ایعذبهم بیا چ سزا ور کی دویتا بیا بدے سرا فی دنیا پ دنیا کی دا خو اللہ دوی ل ور کڑی در سرا بارا چ سزا ور ور کی سول ور کی سزا ور ور کی مال او اولاد اللہ ور کڑی د پار د سزا چ خپے کی بے وتزهقان وزم پدی ما تفسیری خبر رکھنے وتزهقان وزم اوزی بارو ند دوین اوم کافرون پدا سیال کے چ دی بے کافران اللہ وی روح نہ بتی نوزی پدا سیال کے چ دی بے کافران نمال او اولاد یا ساتا داتا تعجب کے وانے چھ غم جن دینے کی 55 نمبر آیات کی تیرشی ہوں اندسی آیا تو تقریباً فلا توجب کا معلوم ولا اولادم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون تقریباً اندسی آیا تے خدل توی ولا توجب کا توی فلا توجب کا نور یو شیر وتزهق انفسهم اولی بروح نددوی وهم کافرون پدا سیال کے چھ دوی بی کافران روح چی دینا کلا اخلی فرشتہ دا مرگ نوم بم دے دا کور پالت کی یعنی تر مرگ مرگ پوری دے حق او سج مسلمان نشو بلکہ دے پخلق و اقرار کئی ہو نور دسڑن سڑے دسڑن نمنی دسڑکی کفر دے دسڑکی منافقت دے نور میں انشاءاللہ بیا ہوئیم